je to taká pipi tam u nás, u nás. Tam u nás, tam u nás, tam je dráho, kámo, já. Klapipi, klapi, klipi, klapi, tvému to se ne. My jsme, my jsme, klap, klap, klap, i po klapi, po prvně. My jedni, aj tu, tomu, tu, pracu, cvitu, až do mrku, do.